Tu program Trzeci Polskiego Radia. Już poniedziałek, 22 maja, minęła północ. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Nowa demokracja wygrywa wybory parlamentarne w Grecji, ale większości mieć nie będzie. Premier Włoch na terenach popowodziowych, jej rząd apeluje o międzynarodową pomoc. Polscy strażacy odpowiadają pozytywnie, gotowa do wyjazdu jest grupa funkcjonariuszy ze Śląska. Wyborcy chcą samodzielnych rządów nowej demokracji przez kolejne 4 lata, powiedział późnym wieczorem premier Grecji Kyriakos Mitsotakis po tym, jak jego partia wygrała wybory parlamentarne. Obywatele poprosili nas o przeprowadzenie odważnych reform na rzecz lepszych płac, lepszej opieki zdrowotnej i bezpiecznej Grecji, dodał. Mitsotakis dał do zrozumienia, że nie będzie szukał koalicji rządowej i zamierza wygrać następne wybory, które mogą odbyć się pod koniec czerwca albo na początku lipca. Według premiera Grecja nie może pozwolić sobie na nieskuteczne negocjacje partyjne. Po przeliczeniu 90% głosów wyniki pokazują, że nowej demokracji zabraknie kilku procent do zdobycia zdecydowanej większości. Aby uzyskać powyżej 150 miejsc w 300-osobowym parlamencie i rozstrzygnąć wybory, zwycięzca musiał otrzymać około 46% głosów. Nowa demokracja miała ich 41%. Włoska premier odwiedziła tereny zniszczone przez powódź w regionie Emilia-Romagna. To jest tragedia, ale my z kryzysów zawsze potrafimy wyjść silniejsi, powiedziała Giorgia Meloni na ulicach Ravenny. Zapowiedziała też rządowe wsparcie dla powodzian. Giorgia Meloni podkreślała, że jest zbudowana postawą mieszkańców. Widzę, że potrzeba tu jeszcze mnóstwo pracy, ale jednocześnie spotkałam tu też bardzo dumnych mieszkańców, którzy już pracują i mówią, stajemy na nogi. To bardzo ważne. Widziałam tu też wielu młodych ludzi, którzy przyjeżdżają z całego kraju, by pomóc, ponieważ Włochy w takich paradoksalnych sytuacjach wydobywają z siebie to, co mają najlepsze. We wtorek ma się zebrać włoski rząd, by zdecydować o pomocy dla ludzi, którzy zostali dotknięci kataklizmem. Na północy Włoch nadal obowiązuje najwyższy alert czerwony powodziowy. W wyniku ulewnych deszczy oraz osuwisk 14 osób straciło życie. Ponad 36 tysięcy zostało ewakuowanych, a wielu z tych, którzy pozostali na zalanych terenach, zostało bez prądu. Władze w Rzymie zaapelowały o międzynarodową pomoc. Polscy strażacy są gotowi ją nieść. Sprzęt, w tym pompy o dużej wydajności, jest już gotowy. Czekamy tylko na ruch strony włoskiej, mówi rzecznik komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej Karol Kieszkowski. Potrzebujemy jeszcze do tego akceptacji strony włoskiej, ale to chociażby ze strony Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji też już jest zgoda na ewentualny udział polskich strażaków w misji ratunkowej na terenie Włoch, więc jeżeli tylko otrzymamy taki sygnał ze strony włoskiej, to Polacy będą się mobilizować i w przeciągu około 12 godzin będziemy w stanie już być gotowi do wyjazdu. Misja ratunkowa 44 strażaków mogłaby potrwać około 20 dni. Zgodnie z ustawą o Krajowej Sieci Onkologicznej, koordynatorzy już powinni pomagać pacjentom chorym na raka w przechodzeniu przez proces diagnostyki i leczenia. Termin wejścia w życie zapisu ustawy dotyczącego koordynatorów upłynął 20 maja. Ośrodki onkologiczne otrzymały ponad 84 miliony złotych na zatrudnienie koordynatorów, podkreślił wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. W każdym ośrodku onkologicznym powinien być powołany koordynator. Przekazaliśmy także dodatkowe środki na to, do tych ośrodków, to jest ponad 84 miliony złotych. Jeśli placówki nie wywiążą się z ustawowego obowiązku, to mogą nie znaleźć się w docelowej sieci onkologicznej, powiedział wiceminister. W ciągu najbliższego roku będziemy przeprowadzać weryfikacje. Będziemy na pewno na to patrzeć i oceniać także w przyszłości, czy ten ośrodek powinien wejść do sieci onkologicznej, czy też nie. Krajowa Sieć Onkologiczna ma usprawnić organizację procesu diagnostyki i terapii oraz poprawić wyniki leczenia nowotworów. Barbara Góra, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałek w większości kraju pogodny i słoneczny, jedynie w Sudetach możliwe słabe przelotne opady deszczu. W Gdańsku dziś 19 stopni, w Suwałkach i Krakowie 22, a w Warszawie i Wrocławiu 23, w Poznaniu 24, a w Szczecinie i Zielonej Górze 25. Trójka. Program trzeci. 10 minut po północy w programie trzecim powraca audycja muzyczna Dym na wodzie z nagraniami Gary Moore'a. Opowiadałem już Państwu, że cała gromadka płyt tego znakomitego gitarzysty, płyt z lat 80. i 90. została wznowiona w tym roku w standardzie Super High Material CD. To jest taka technologia polegająca generalnie na użyciu do produkcji płyt tworzywa sztucznego o najwyższej przejrzystości, tak aby promień lasera docierał niezakłócony do informacji, które ma odczytać. Ten standard został opracowany w Japonii jakieś 15 lat temu, no i tam głównie jest stosowany i produkowany, tak więc tanio nie jest, no ale mam dwie takie płyty wydane w tym roku, Still Got the Blues z roku 1990 i After Hours dwa lata później z roku 92. Z tej pierwszej płyty jeszcze jedno balladowe nagranie. There is nothing I can do. As you leave me here to cry, there is nothing I can do. As you leave follow you as the years go passing by. Give you all that I own. That's one thing. Give you all that I own. That's one thing you can't deny. You know my love will follow you as the years up to you. The Years Go Passing By, bluesowa klasyka w bajecznym wykonaniu Gary Moore'a. To ze świetnej płyty, która nieprzypadkowo nosiła tytuł Still Got the Blues, rok 1990. Teraz, jak powiedziałem, nowe, dobre techniczne wydanie. Podobnie dobrym wydaniem jest wznowienie After Hours z 92 roku, ale do tego albumu sięgniemy, jak sądzę, w przyszłym tygodniu w audycji muzycznej Dym na wodzie. W największej orkiestrze świata, bo tam jest Gary Moore, jest już także wielu innych wspaniałych gitarzystów. Do tego zacnego grona dołączył 10 stycznia Jeff Beck. Dziś i jutro, proszę Państwa, w londyńskiej legendarnej sali koncertowej Royal Albert Hall odbędzie się zapowiadany od pewnego czasu specjalny koncert poświęcony pamięci Jeffa Becka. Organizują to przedsięwzięcie wdowa po gitarzyście Sandra Beck i kolega po fachu Eric Clapton. Swój udział zapowiedziały gwiazdy muzyki rozrywkowej, m.in. Rod Stewart, Ronnie Wood, John McLaughlin, Billy Gibbons, Derek Trax, Susan Tedeschi, Joss Stone, a także aktor Johnny Depp, który, jak wiadomo, współpracował z Jeffem Beckiem. Zazdroszczę tym, którzy będą mieli okazję oglądać ten koncert. Mam natomiast płytkę, specjalną płytkę trzynagraniową, która z okazji tego koncertu została wydana. Posłuchajmy. się działać. See ya. I don't know when, but... To jeszcze nie jest nagranie z tego koncertu, oczywiście. Koncert dziś, jutro, dopiero wieczorem. Ja nie jestem pewien, czy to jest jeden koncert. Tak sądzę, że to jest jeden program powtórzony dwa razy ze względu na zainteresowanie i różne akcje charytatywne z nim związane. No ale być może będzie to także koncert podzielony na jakby dwie części i one będą się różnić. I to wszystko za 2-3 dni powinno się wyjaśnić. Przypomnę, mówimy o dzisiejszym i jutrzejszym koncercie w londyńskiej Royal Albert Hall, specjalnym koncercie poświęconym pamięci Jeffa Becka. No a przed chwilą nagranie utworu Going Down. To taka klasyczna kompozycja bluesmana Freddie Kinga, którą Jeff Beck wykonywał bardzo często w trakcie całej swojej kariery. Ona tak bardzo była z nim związana, że została wykonana także na jego pogrzebie w takiej nieco spokojniejszej wersji, podobnej do tej przed chwilą. Słuchaliśmy grupy Jeffa Becka, śpiewał Jimmy Hall. Na tej płycie specjalnej towarzyszącej temu wydarzeniu, temu koncertowi, są 3 nagrania zaledwie, wszystkie związane z postacią Jeffa Becka, w jego wykonaniu zresztą. Jednym z tych 3 jest utwór Midnight Walker Lament. To instrumentalny utwór Midnight Walker z tej ostatniej płycie, którą Jeff Beck nagrał wspólnie z aktorem Johnem Deppem, ale tam były także nagrania instrumentalne. I do tego instrumentalnego nagrania Midnight Walker swój głos dograła wokalistka Imelda May, która także wiele razy współpracowała z Jeffem Beckiem. Imelda May recytuje swój własny poemat. Is it really you? Like a ghost. Calling my name. Each time I lean closer, and from the shadow I hear your voice. Like a stone, I'm frozen. My embered heart glows for a melted moment. As I remember the time our roots entwine, when you were mine, and I belong. Until the day I saw you go. My blood ran cold unto my feet and into a stream left to see. A brutal parting of ways and waves of sorrow to drown in. Your spell and I were broken. But you awoke in me a new tomorrow. How I long to return to them. When it's not now, and now is all but forgotten. So I circled the sun, but it burns. I searched the earth, but it turns away. So I walk alone in this midnight moon, and soon I'll find my way to you. Jeff Beck na gitarze i śpiewając, recytująca w tym przypadku wokalistka Imelda Maid, Midnight Walker Lament. To jeden z trzech utworów zawartych na takiej mini płytce specjalnej wydanej przez znaną wytwórnię Eurino. Przypomnę, świat muzyki rockowej, zwłaszcza brytyjskiej, amerykańskiej, dziś i jutro w Royal Albert Hall oddaje hołd pamięci Jeffa Becka. Program trzeci, Dym na wodzie, mamy w pół do pierwszej w nocy i kolejny utwór, który miał być zaprezentowany Państwu w tej dzisiejszej audycji z okazji urodzin Morrisseya. No niestety będzie pożegnaniem z innym muzykiem zespołu The Smiths. Oto trzy dni temu dotarła do mnie wiadomość o śmierci gitarzysty basowego The Smiths. Zmarł Andy Rourke. We'll be right back. piątek w Nowym Jorku w wieku 59 lat zmarł Andy Rourke, gitarzysta basowy, który występował w kilku zespołach, a pod koniec życia prowadził nawet audycję radiową w Stanach Zjednoczonych. No ale najważniejszym elementem jego kariery był niewątpliwie udział, członkostwo w zespole The Smiths w latach 80. Te kilka lat zaledwie tą karierę jego zbudowało. Choć jak Państwo wiedzą, The Smiths rozstali się dość stanowczo i szybko i potem kłócili się o pieniądze należne artystom i już nigdy do tego składu i do tego pomysłu nie wrócili. Dziś natomiast 22 maja urodziny będzie obchodził wokalista Morrissey. Angielski wokalista urodził się 22 maja 59 roku, zatem 64 urodziny. Jeśli dobrze liczę. Ostatnia, jak dotąd, płyta Morrisseya pochodzi z 2020 roku. Nosi tytuł I'm Not a Dog on a Chain. A na tej płycie ciekawa, oryginalna piosenka The Secret of Music. should cry. Classical guitars. Lover new, oh yes you are. Panpipes save a life. No angelic flute can F hold a harping soul. Each song ends with a gong. Fat bassoon clears the room, but nothing now can take away my gloom. Triangle, fiddle, Stradivarius, I'd like to cause a fuss. Morrissey to artysta, który chyba nigdy już nie wystąpi w Polsce, bo obawiam się, że żaden promotor koncertowy nie będzie ryzykował starcia z Morrisseyem, który jak wiadomo potrafi przerwać koncert po jednej piosence, bo mu mięsem z grilla gdzieś za sceny zapachniało. No ale jest takim bardzo twardym obrońcą bezmięsnego stylu życia. Morrissey dzisiaj 64. urodziny, to był fragment ciekawy jego płyty z 2020 roku, a nowa płyta Morrisseya, Without Music the World Dies, bez muzyki świat umiera, jest już gotowa, proszę Państwa, i ukaże się w tym roku, ale myślę, że to będzie gdzieś tak koniec lata, wczesna jesień, wrzesień najpewniej, bo wtedy się różne płyty ukazują. Znacznie wcześniej, bo 2 czerwca ukaże się nowa edycja pierwszego oficjalnego albumu koncertowego zespołu Black Sabbath, albumu Live Evil. To płyta, na której śpiewał już po rozstaniu Black Sabbath z Ozzy, śpiewał Ronnie James Dio, no ale potem to znowu się zmieniło. W każdym razie koncertowa płyta jest z głosem Ronniego James Dio. No i mam dla Państwa kolejny uwolniony przez wydawcę utwór do prezentacji radiowej z tej płyty, z Live Evil. Ten utwór nosi tytuł Children of the Sea. I tak brzmi Black Sabbath na płycie Live Evil, na płycie koncertowej. To na razie ujawniony tylko fragment. Oryginał był wydany w styczniu 1983 roku jako podwójny long play. No a za niespełna dwa tygodnie, czyli 2 czerwca, ukaże się nowa edycja tego albumu, rozszerzona, odczyszczona z bonusami. To będą aż 4 płyty kompaktowe albo 4 winylowe longplaye do wyboru. Program trzeci, Dym na wodzie. Mamy za 5 minut godzinę 1 w nocy i zmienimy teraz klimat muzyczny, aby posłuchać zespołu Hazmat Modin. Sharp a big knife, so many knives.